Gala shola sei la mondika suludanka kankar pula silgi cholortela skugala mojuka suludanka mongonola tinge gala shola Serila mondikan nililzani kankar pula silgi cholortela skugala mojukan bulundasu kankala danang langulutik stor tedila lelenta Sangon la dana la kalas monstor Ante di la le lenta dio lo dame Mespun la dana la chulu rustor Ante di la le lenta dio lo dame Kanka la dana Sulum la lelentayo Sangon la danangi kalagonte Ogunza sulum la lelentayo Nespun la danangi chulurute Ogunza sulum la Ya sing la da sirgi nga la sing te Yona nga la la ta lung na nga Cho sing la da targi rulut pa te Erdam na nga la la lulut na nga Ya sing la da sirgi Singte Yona Milingal Talang Nangal Chotim Lada Targir Dulut Pate Dana Milingal Lolo Nangal